ensam så vi grälade väldigt igår. Och vi som ska på party ikväll, och jag har nylagt hår. Jag tror jag ringer nu och frågar om han älskar mig. Wow, wow. Men tänk om han säger nej. Det var mitt fel, jag var inte snäll. Det känns så tomt en lördagskväll. Nu kan jag fråga honom om han vill förlåta mig. Wow, wow. Men tänk om han säger nej. Jag vill så hemskt gärna gå. Kan inte Johnny förstå att han ska ringa till mig? Jag ångrar mig och längtar efter honom så. Jag tror jag ringer själv och säger skynda dig. Wow, wow. Men tänk om han säger nej. Det var mitt fel, jag var inte snäll. Det känns så tomt en lördagskväll. Nu kan jag fråga.